Europa FM, cea mai bună muzică ieri și de azi. Aici asculți cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz. În Rusia, o explozie a avut loc la un centru de virusologie și biotehnologie ce deține o colecție de virusuri letale. La noi, senatorii din Comisia Juridică au respins cererea procurorilor de urmărire penală a fostului ministru al Sănătății Florian Bodog. În Parlament, USR a invitat azi partidele de opoziție la o discuție despre moțiunea de cenzură. Câte s-au prezentat, aflați la Jurnal. Jurnalul de Prânz începe însă cu prognoza meteo. Vremea s-a răcit în nordul și în centrul Moldovei, dar se menține caldă în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 grade în nordul Moldovei și 34 în Oltenia și Muntenia. Vreme frumoasă și caldă și în București, cu o maximă de 32 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În Rusia, o explozie a avut loc la Centrul de Virusologie și Biotehnologie din orașul Novosibirsk, aflat în nordul Siberiei, anunță presa rusă. Centrul este unul dintre cele două din lume care dețin o colecție de virusuri ce duc la boli letale, printre care Ebola, febra hemoragică, ciuma, SARS sau variola. Îl ascultăm pe Victor Marin. Potrivit Interfax, explozia a avut loc luni într-o încăpere în care nu existau substanțe periculoase. O butelie de gaz a explodat și a rănit un muncitor care făcea niște reparații la etajul 5 al institutului. Centrul Științific pentru Virusologie și Biotehnologie Vector are una dintre cele mai mari colecții de virusuri din lume, inclusiv Ebola și SARS. În 2004, un cercetător al centrului a murit după ce s-a înțepat din greșeală cu un ac infestat cu virusul Ebola. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. La noi, senatorii din Comisia Juridică iau apărarea fostului ministru al Sănătății Florian Bodog, i-au respins solicitarea procurorilor de urmărire penală a fostului ministru. Florian Bodog este acuzat de abuz în serviciu și fals intelectual. Doar doi senatori din nou au votat pentru începerea urmăririi penale. Să amintim, procurorii DNA susțin că Florian Bodog, pe vremea când era ministru al Sănătății, ar fi intervenit pentru angajarea în funcția de consilier a unei persoane care a încasat salariu timp de 12 luni fără să vină la lucru. Cererea procurorilor urmează să fie votată de plenul Senatului. Votul va fi secret. În Parlament, USR a invitat azi partidele de opoziție la o discuție despre grăbirea moțiunii de cenzură. La întâlnire s-au prezentat însă doar cei de la UDMR, PMP și minorități. Mari absenți sunt chiar cei care au anunțat moțiunea de cenzură, liberalii, dar nu au participat nici cei de la Pro-România sau ALDE. USR vrea ca moțiunea de cenzură să fie depusă mai repede, totuși nu-și dorește să intre acum la guvernare. Liderul deputaților USR, Stelian Ion. Tocmai în acest sens a fost și demersul nostru pentru a grăbi acest moment și pentru pune fiecare partid și fiecare formație și fiecare parlamentar în parte în ipostaza de a-și exprima foarte clar opțiunea, pentru că de foarte multe ori politicienii una spun și alta fac, una declară și alta se întâmplă. Fiecare zi care trece nu face decât să permită PSD-ului să cumpere la bucată, cum deja s-a zis, parlamentari din partea celorlalte partide. Pe de altă parte, nu toți reprezentanții minorităților naționale din Parlament sunt de acord cu semnarea Pactului pentru Bunăstare, propus de premierul Viorica Dăncilă. Forumul Democrat al Germanilor din România așteaptă în continuare scuze de la premier pentru declarații defăimătoare făcute de unii membri ai guvernului sau de apropiația acestuia. Liliana Nicolae explică. Recent, consiliera premierului, Dana Varga, a distribuit pe Facebook un colaj de fotografii în care sunt sugerate asemănări între președintele Klaus Iohannis și dictatorul nazist Adolf Hitler. Institutul Elie Wiesel a dezaprobat atunci gestul premierului, însă nimeni nu și-a cerut scuze. Paul Por, președintele Forumului Democratic al Germanilor din România. Am cerut premierului să-și ceară scuze public pentru tot felul de declarații defăimătoare la adresa minorității germane. Ori nu s-a întâmplat nimic și atunci noi considerăm că actualul premier nu avem ce discuta. Punct. Din cei 17 membri ai grupului minorităților naționale din Parlament, 11 au fost însă de acord cu semnarea pactului pentru bunăstare propus de Viorica Dăncilă. Varujan Pambukcian este liderul grupului minorităților naționale din Parlament. Noi ne angajăm să ținem mai departe salariile și pensiile pe o traiectorie de creștere și să nu creștem taxele și impozitele. Grupul minorităților naționale din Parlament este singurul care a semnat pactul pentru bunăstare propus de premier. Liderul grupului amintește că a semnat, de fapt, și pactul pentru justiție propus recent de președintele Klaus Iohannis. Plenul CSM încearcă pentru a cincea oară să o numească pe procuroarea Adina Florea, șefa a secției speciale de anchetare a magistraților. Cele patru ședințe pe această temă au fost boicotate de mai mulți membri ai CSM care au cerut public amânarea tuturor discuțiilor până la traducerea raportului Greco. Cum acest lucru s-a întâmplat deja, este posibil ca magistrata care a început urmărirea penală împotriva Laurei Codruța Căveși să fie numită șefa secției speciale. Mai multe ne spune Anca Grădinaru. Magistrata Adina Florea are în continuare colegi care cer ca ea să nu fie numită procuror șef. Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor le cere membrilor CSM să amâne numirea sa până ce Curtea Europeană de Justiție a Uniunii Europene se pronunță cu privire la conformitatea înființării acestei structuri de parchet cu standardele dreptului comunitar. Asociația face și un apel la membrii CSM să boicoteze ședința, la fel ca în prima parte a anului, dacă șefa CSM menține acest punct pe ordinea de zi a ședinței, ce va începe după ora 14. Secția specială a fost puternic contestată de opoziție, societatea civilă și mai mulți magistrați, care cred că această unitate este un instrument de presiune ce poate fi folosit arbitrar împotriva unor oameni ai legii. Președintele Klaus Iohannis a respins de mai multe ori numirea Adinei Florea la șefia DNA, dar ulterior magistrata a obținut cel mai bun punctaj în procesul organizat de CSM în vederea numirii unui șef al secției speciale. Florea a pus-o sub acuzare pe fosta șefa DNA, Laura Codruța Chioveși. În București, Consiliul General a decis taximetriștii vor primi eco vouchere pentru a-și cumpăra mașini nepoluante. Valoarea unui astfel de voucher este de 3.000 de euro, adică aproximativ 15.000 de lei. Opoziția critică însă proiectul, susține că este cu dedicație pentru cei care se află în spatele firmelor de taximetrie. Mihai Bucureșteanu. Vor fi acordate în total 3.000 de eco-vouchere începând de la 1 ianuarie anul viitor. Primarul general Gabriela Firea a susținut în cadrul ședinței că prin acest proiect vrea să mai reducă din poluare. Un taximetrist poate să ajungă și la 150 de kilometri pe zi. Prin urmare, iată câtă poluare poate să aducă în oraș. Eco-voucherele se vor acorda în schimbul predării spre casarea unei mașini uzate la cerere. Opoziția din Consiliul General critică. Proiectul o acuză pe doamna Firea că l-a lansat peste noapte. Ciprian Ciucu din partea PNL susține că măsura ar fi cu dedicație pentru cei care se află în spatele firmelor de taximetrie. Haideți să facem un calcul simplu. A spus că costă o mașină Logan Euro 6 non-diesel, costă undeva la 6.800 de euro. Adică noi ce facem acum? Înnoim parcul auto al companiilor private de taxi, dându-le jumătate aproape din această sumă? Eco-voucherele vor fi folosite pentru a cumpăra autoturisme noi cu norme de poluare care să asigure un nivel de redus de emisii, Euro 6 non-diesel, hibride sau electrice. Un taximetrist din Bacău a devenit salvatorul unei femei de 80 de ani pe punctul de a fi păcălită. Un escroc reușise să o convingă să-i trimită bani, pretextând că fiica femeii fusese implicată într-un accident și ar fi avut nevoie de operație. Cum s-a întâmplat totul, ne spune Claudia Toader. Taximetristul a primit o comandă de la un necunoscut care i-a spus să ridice un colet de la o persoană din comuna Berești-Tazlău, pe care apoi să îl transporte la Iași. La destinație, șoferul urma să primească 500 de lei. Taximetristul a preluat comanda fără să stea pe gânduri, dar când a ajuns la Berești-Tazlău, a dat peste o bătrână de 80 de ani. El a intrat în vorbă cu femeia care i-a povestit că primise un telefon de la un medic din Iași, care a spus că fiica ei a avut un accident de circulație și are nevoie de bani pentru operație. Bătrâna nu a stat pe gânduri, a adunat toți banii din casă, adică 6.000 de lei, i-a pus într-un plic și l-a așteptat pe taximetrist, căruia s-a oferit chiar să-i plătească integral cursa. Bărbatul și-a dat însă imediat seama că fusese tocmit de un escroc, așa că a sunat imediat la poliție. Bătrâna a rămas cu banii, iar acum anchetatorii încearcă să dea de urmă escrocului. Claudia Toader, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Cel puțin 24 de persoane au fost ucise și alte câteva zeci rănite după o nouă explozie în Afganistan, care a avut loc chiar lângă o adunare la care vorbea președintele țării. Deflagrația a avut loc în capitala provinciei Perwan din nordul țării. Șeful statului este teafăr. În același timp, o altă explozie a avut loc în capitala Kabul, lângă ambasada americană. Prima explozie care a avut loc în timpul unei adunări electorale la care vorbea președintele Ashraf Ghani a fost un atac sinucigaș. Un bărbat s-a detonat de pe o motocicletă. A doua explozie a avut loc în capitala țării Kabul, într-o piațetă aflată aproape de ambasada Statelor Unite. Numai luna trecută în Afganistan au murit în atacuri peste 2300 de persoane. Președintele Afganistanului, care candidează pentru al doilea mandat, a anunțat recent că suspendă discuțiile de pace cu talibanii până după alegerile prezidențiale din 28 septembrie. Asta după ce ei au realizat mai multe atacuri soldate cu sute de victime, printre care și doi români. Atacurile au loc în contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat că vrea să retragă o mare parte din soldații aflați în această țară de 18 ani. Am ascultat-o pe Anca Grădinaru. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! FC Viitorul a învins-o pe Gazmetan Mediaș cu 4-1 în ultimul meci din etapa a 9-a a Ligii 1. Echipa lui Hagi a deschis scorul în minutul 16 prin Iancu și a condus cu 1-0 la pauză. În repriza secundă, fotbalistul trecut și pe la FCSB a reușit dubla, iar ceilalți marcatori ai gazdelor au fost Țâru și Rivaldinho din penalti. Pentru oaspeți a marcat doar Fernandez la scorul de 3-0, fiindcă portarul Cabuz a fost în zi mare și a scos 3 ocazii uriașe. În urma victoriei, Viitorul a egalat-o la puncte pe Gazmetan și a trecut pe locul al doilea la 2 puncte de liderul de CFR Cluj. Surpriză de proporții în Liga a doua. Petrolul Ploiești a remizat pe teren propriu 1-1 cu ultima clasată Sportul Znagov. Lupii galbeni au deschis scorul în prima repriză, dar au avut un eliminat în minutul 58. Echipa din Znagov a egalat în finalul întâlnirii cu al doilea gol marcat în actualul sezon în 7 etape și a obținut primul punct al ediției. Pregătită de Flavius Stoican, Petrolul Ploiești este o pretendentă la promovare, dar deocamdată ocupă locul al șaptelea. Pe primele trei poziții sunt acum Turist Turnu Măgurele, Gloria Buzău și Semioveni. Lionel Messi se află în lotul Barcelonei, care a făcut deplasarea la Dortmund pentru meciul din această seară cu Borussia, din prima etapă a Ligii Campionilor. Accidentat la gleznă luna trecută, starul argentinian nu a jucat deloc până acum în actualul sezon, dar s-a antrenat normal în ultimele două zile. Un alt meci tare se va juca în Italia, între Napoli și deținătoarea trofeului FC Liverpool. Interesante se anunță și partidele Chelsea-Valencia și Benfica-Lisabona-RB Leipzig. La fel ca sezonul trecut, două meciuri vor începe mai devreme de la 8:05. Internaționale Milano va întâlni echipa care a eliminat-o pe CFR Cluj, Slavia Praga, la care evoluează Nicușor Stanciu, iar celălalt este Olympic Lyon Zenit Sankt Petersburg. Ana Bogdan s-a calificat în optimile turneului de la Seul. Venită din calificări, românca aflată pe locul 143 mondial a obținut o victorie importantă în runda inaugurală. Ea a învins-o în decisiv pe Polona Herzog, numărul 51 WTA. Ana Bogdan s-a impus cu 6-3, 3-6, 6-1 după aproape 2 ore de joc. Mihaela Buzărnescu a fost în schimb eliminată încă din primul tur la Seul, învinsă cu 6-3, 6-4 de australianca Priscilla Hohn. Mulțumim, Tudor Ciurescu. Aici se încheie Jurnalul de Prânz Europa FM. Acum Moise Guran și România în direct. Da, cu o dezbatere politică, după ce a devenit o certitudine faptul că doamna Viorica Dăncilă nu își va ține promisiunea de a merge mâine în Parlament pentru a cere un vot de încredere. Între timp, nici opoziția nu și-a schimbat, din păcate, sub nicio formă atitudinea. Strânge semnături, zice, pentru moțiune, dar nu o inițiază până la momentul la care nu va fi sigură că trece. Întrebare. Este acesta un joc al opoziției? E de bine? Ar trebui să se grăbească sau să nu se grăbească cu moțiunea de cenzură? Ieri lapte, azi iaurt. Maria, observ că e o dietă bogată în surse de calciu. La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă. Dar asta ce e? Calcidin este un supliment alimentar care, grație dozei mari de vitamina D3, ajută la asimilarea corectă a calciului în oase, iar împreună cu vitamina K, sprijină menținerea sănătății oaselor. Știi, vreau să mă asigur că le ofer oaselor mele susținerea de care au nevoie. Calcidin, zici? Da, suport de vitamine și minerale pentru oase normale, la un preț rezonabil, de la farmacie. Calcidin, forță zilnică din plin. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino luna septembrie în farmaciile HelpNet și beneficiezi de 20% reducere la produsele din gama Calcidin. Ești antreprenor și ai multe idei pentru business-ul tău? Orange te echipează pentru succes!